az lehet, hogy reflexológiai szempontból nagyon hatékony. Annak idején gyermekkoromban például feltalálták a lélegző cipőt, tudod, ami szuszog, amikor lépsz. Beszívja a levegőt, és befújja a lábujjak közé. Aztán később rájöttek, hogy, hogy az utca koszos, és állati retkes lesz a lábujjaid között. Mindegy, csak mondtam. Ezt te találtad fel? Nem. Nem. Nem, én más dolgokat találtam fel. Na, mit? Elmondjam? Ha? Tényleg? Nem biztos sokan kíváncsi. Kiskoromban feltaláltam például, hogyha az állam bevezetné azt, hogy aki hitelkártyával vásárol, az olcsóbban vásárolhat, akkor mindenki hitelkártyával vásárolna, hiszen olcsóbban vásárolhat, és az emberek nagyon árérzékenyek. Innentől kezdve minden vásárlás, hogy hívják, lenne? Ilyen visszakövethető lenne, innentől kezdve az adó tömeg, amit befizetnek, az is értelemszerűen nagyobb lenne, hiszen nem lehetne eltitkolni, hogy eladták, mert hitelkártyával vásárolták, hiszen úgy olcsóbb. És persze az árak egy kicsit fölmennének, de viszont aztán meg utána újra kezdődne az árverseny. És akkor az állam jól járna meg mindenki. Ez tényleg nagyon jó. Ez olyan, mint például a haladó... Mit? Biztos te is ilyen tudós képzőbe jártál. Igen. Elég sok tudós képzőbe jártam. Igaz, ami igaz. De erről nem beszélhetek többet. Jó? Szavasz, hely. Hello. Ez van. Aki járt egyébként tudós kézőben, nyugodtan hívjon föl bennünket, mostantól kezdve azt hiszem, hogy élénkítjük a telefonforgalmat. Jó, Szikla anya? Jó. Jó van akkor. Szikla anyától rendkívüli mennyiségben kérik az Icob című számot, ami egy nagyon-nagyon híres magyar gyermekdal. Itt is van az én telefonálom. Azoknak, akik jegyet nyertek ma a flamenco előadásra, azok tudják, hogy fel vannak írva, csak jelentkezzenek be, mondják be, az Estefemtől vagyok, így hívnak. Én? Honvéd. Szevasz! Szia, Péter vagyok. Szervusz, Péter. Én szeretnék mondani az előző ötletedre, hogy ez elméletileg be van vezetve, hogy hitelkártyával olcsóbb fizetni. De nem olcsóbb, mert drágább. Nem. De igen? Nem. De igen? Mert ha kiveszel pénzt az automatából, azért felszámol neked díjat. Viszont, hogyha te kártyával fizetsz, akkor az a cég fizeti a díjat, akinél vásárolsz. Igen, de ez nekem nem olcsóbb. Dehogy nem. De nem olcsóban, nem, mint hogyha készpénzzel fizet. Én, ha rá van írva, hogy 1000 forintba kerül, hitelkártyával fizetek, 1000 forintot fizetek, és 1000 forintot vonnak le a számlámról. Ez így igaz, de viszont ha pénzt veszel ki és készpénzzel fizetsz, akkor viszont tehát a kivételnek a díját is felszámlázzák. Ez igaz, de azért ez egy furcsa logika. Ez olyan, mint hogy A-ból B-be el lehet jutni egyenes úton 100 lépés, de hogyha megkerülöm, ha nem az egyenes utat választom, tehát hülye vagyok, és nem a hitelkártyámmal fizetek, hanem elmegyek először egy bankomathoz, és kiveszem belőle a pénzt, kitéve engem enne magamat annak, hogy A. elveszik, B. elveszítem, C. gyalogolnom kell, D. esik az eső, E. Találkozom valakivel, aki megmondja a nőmnek, hogy ott voltam. Hát igen, ez a veszélyes tényleg benne van. Hát ezt mondom neked. Ezért nagyon-nagyon veszélyes üzem ez az egész. Hitelkártyával kell fizetni, akkor persze megnövekszik persze a betétállomány a lakossági bankszámlákat kezelő úgynevezett lakossági bankokban. Kereskedelmi bank. Tudod, többszintű bankrendszer. Igen, ismerem. Na jó, ezzel nem akartam itt között, csak erre akartam fejteni. De így nem olcsóbb, hogyha... De burkoltan olcsóbb. Nem olcsóbb. Én 1000 forintot fizetek. Ha nekem azt mondanák, hogy így csak 950 forintot kell fizetnem, akkor mindent hitelkártyával vennék, és akkor mi történne? Nem a nejlonzokniban kéne tartanom a pénzemet, otthon, meg a dunsztosban, hanem hol? A bankszámlámon. Ettől a bankokban megnőne a hitelállomány. Értesz? Értem, te vagy a tudós, nem? Ami azt jelenteni, hogy nagyon-nagyon sok pénz lenne. Ha nagyon-nagyon sok készpénz nincs forgalomban, akkor az infláció is csökken, hiszen ugyanazt a GDP-t kevesebb készpénz terheli. Hát, hogy ezzel maradjon. A hitelkártyás fizetési módot készpénz kímélő fizetési módnak, nem? Igen, de itt sokan úgy értik, hogy mi meg akarjuk a ropogós százast őrizni, olyan szép mosolygós ropogósnak. 200-ast. Uh-huh. Hát ez nem így van. Hát igen, ez problémás. És akkor a bankokban nagyon sok pénz lenne, olyan sok pénz lenne a bankokban, hogy nagyon sok hitelt tudnának kiadni, mert hogy nekik nagyon sok pénzük van. Ettől persze, miután mindenki tudná, hogy nagyon sok pénz van, ezért lemennének a hitelkamat lábak. Ez élénkítené a gazdaságot. Pénzügyminiszter legyek? Nem. Ne. Ne, de viszont az, hogy ezt végig hallgattam, mire nyerek 2 jegyet? A sziklaanya és sziklaatya közös tánctanfolyamra, ahol lép-lép alávág és box-box beleáll típusú táncokat fogunk oktatni nem sokára, amikor képzeld el, hogy a limóban, ahol utaztam és ahonnan az elnököt elrabolták, egy összegyűrt kis papírgalacsint találtam. Amit az elnök egyik kísérője gyűrt össze izgalmában, és arra az volt csinálva, ki mit tudott kell csinálni. Gyerekek, ki mit tudott kell csinálni. És hogyha ez lesz itt az Estefemen, akkor a sziklaanya és atya tánckar is fel fog lépni. Jó, hát akkor abban számíthatok rám. Hát köszönöm szépen a köszönöm. Kis bugyiban. Jó? Jó, hello. Na jó, szevasz. Most akkor pénzügyminiszter lettem? Sziklaanya, téged meggyőzött az érvelésem? Meg. De komolyan? Ezt találtam föl kiskoromban. De ez jól hangzik, hogy benn van a pénz a bankban, tehát attól nyilván. És mindenki hitelkártyákon tartana. És akkor mindenki elektronikusan fizetne. És azt a boltosok nem tudnák letagadni. Ha van olyan boltos, hát nem akarnék egyetlen boltos sem megsérteni. Igen, csak akkor jön az, hogy a piacon, meg a virágosnál, meg a taxima, meg ezeknél mind leolvasót berakni. Igen, de a piacok forgalma nagyon-nagyon kicsi lett, hiszen most már mindenki nagyon modern, fedett shopping mallokban vásárol, az úgynevezett hipermarketekben. A tanyasi csirkéről csak annyit, hogy egyszer voltam egy csirkegyárban, ahol K10-essel, killer 10 000, K10-essel ölik a csirkéket, óránként vagy műszakonként 10 000 csirkét tud jobb létre szenderíteni. Az örök kapirgáló mezőkre küldeni. Ott például néhány csavaróval, tehát néhány ilyen, olyan, mint a gázcsap, olyannal elő tudják állítani a tanyasi csirke színét, vagy pedig az arab országokban divatosabb hófehér bőrű csirke színét, mert az a forrázáskor dől el. Tudtad? Nem. Láttad, milyen jó, hogy ilyen 100 éves vagyok, és már ott is jártam. Ez történik. Te tudtad, Izil? Na, hallottam róla. Izil egy icipicit ideges, mert idegen rendészeti kampányban van a rendőrség. Under the Bridge, ez a híd alatt. Mindenki a Brooklyn hídra gondoljon, amit mindenki felismerhet. Most már meg Godzilla is ott halt meg, és ez a szám fog szólni itt az Estefem 98.6-on. A Sissi az után. Jó. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Together we cry. Why? I drive on her streets cause she's my companion. I walk through her hills cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses me windy. I never worry, now that is a lie. Now I don't know what I feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. I don't know what I feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. Emberek, de szépen énekelnek, ez van Estefem 98.6, és valahogy úgy alakult, hogy nekünk a Radiohead valahogy a kedvencünk lett, így szólalt meg bennünk, így van? Halló, itt van egy broker. Halló. Szia. Hallottam az előbbi gondolat futó. Te egy broker vagy? Hát majdnem. Na, pénzügyminiszter vagy? Leszek. Pénzügyminiszter vagy? Igen. Nem lehetsz a Magyar Nemzeti Bank elnöke, mert megismerném a hangodat. És különben se tegezhetnélek. Lebuktam. Na, figyelj, előbb azt mondtad, hogy a bankrendszerbe pénz kerül, akkor az infláció csökkentő hatással van? Ne, arra gondoltam, hogy ha készpénzforgalom csökken, és nagy mennyiségű készpénzt vinnének be a nejlonzoknéból az emberek a bankokba, akkor az infláció csökkentő hatású lenne. Hát szerintem lehet, hogy az növelő is lehetne, mert ha beviszed a bankba a pénzt, akkor ugye visszafogod a gazdaságot, nem tudja megtermelni azt a... De miért fognám vissza a gazdaságot? Hiszen nem a készpénz növeli a GDP-t, hanem az ipari teljesítmény. Meg a szolgáltatói teljesítmény. Ha beviszed a... Ha beviszem a bankba, akkor beteszem a készpénzt, akkor visszateszem a készpénzt, és miután én bízom a készpénz, nő a megtakarításom, ami egy ilyen virtuális számlapénzé válik, és azt a készpénzt egyébként fel lehet használni olyan beruházási és területfejlesztési célokra, amik később a bővített újratermelésnek köszönhetően növelik a GDP-t, nem tévesztendő össze a GRP-val, és akkor jó lesz mindenkinek. Na figyelj, én legalábbis úgy tanultam, hogy ha a